ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าปล่อยใจให้เพลินไปทางอื่นสำรวมใจอยู่ภายในอาศัยสติสัมปชัญญะนั่นแหละประคองใจไว้ภายในอย่าให้มันเลื่อนออกไปข้างนอกใจดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นของคนดีก็อยู่ที่ใจนี่ชั่วก็อยู่ที่ใจนี่สุขก็อยู่ที่ใจนี่ทุกข์ก็อยู่ที่ใจเพราะใจนี่มันเป็นธาตุรู้มันรู้สารพัดอะไรอะไรกระทบมามันรู้ทั้งนั้นเลยแต่ทีนี้เมื่อใจนี้ไม่มีปัญญามันก็ไม่รู้เท่าสิ่งที่มันมาสัมผัสหรือมาถูกต้องนั่นมันจึงได้หวั่นไหวไปตามดังนั้นพระบรมศาสดาผู้มีพระเมตตาพระกรุณาอันยิ่งใหญ่จึงได้อุตส่าห์แนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายโดยอุบายวิธีต่างๆเกี่ยวแก่การฝึกฝนจิตนี้จิตนี้ต้องมีอุบายฝึกอยู่สามอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้วิธีหนึ่งนั้นเรียกว่าวิธีธรรมะคือข่มจิตของตนไว้วิธีหนึ่งนั้นวิธีปลอบจิตวิธีหนึ่งนั้นวิธีประคองจิตไว้ให้สม่ำเสมอวิธีแรกนั้นจิตใจมันเพลิดเพลินมากหึกเหิมมากไปในความเพลินต่างๆเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆหมู่นี้แหละไม่ใช่เพลินอย่างอื่นหรอกนี่ต้องอาศัยการข่มไว้ด้วยสติด้วยขันติความอดทนถ้าใครไม่ข่มจิตเวลาเช่นนั้นแล้วก็เอาชนะกิเลสตัณหาไม่ได้กิเลสตัณหามันก็จูงใจให้ไปทำความชั่วโดยประการต่างๆเมื่อผู้ใดข่มจิตใจได้ผู้นั้นก็ไม่ได้รู้อำนาจแก่ความชั่วต่างๆเช่นถ้าเป็นนักบวชก็ไม่ล่วงวินัยน้อยใหญ่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันก็ไม่ล่วงศีลเพราะว่าตัวศีลแท้มันอยู่ที่ใจต่างหากเมื่อใจไม่สำรวมแล้วไม่อดกั้นต่ออำนาจของกิเลสแล้วมันก็ล่วงศีลล่วงวินัยได้สบายไม่กลัวนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอะไรพวกนี้ไม่กลัวเมื่อตายแล้วมันจะไปเกิดเป็นอะไรก็ช่างมันนี่แหละอำนาจแห่งตัณหาอวิชชาเมื่อมันครอบงำจิตใจหนาแน่นเข้าไปแล้วใจนั้นไม่มีกลัวต่อความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรเลยดังนั้นเนี่ยมนุษย์เราตายแล้วมันถึงไปแออัดกันอยู่ในนรกนั้นนามากต่อมากพระองค์เปรียบไว้เหมือนกับข้าวสารยัดไถ่นี่เมื่อเป็นเช่นนี้สมควรแล้วหรือที่เรามาปฏิญาณตนเป็น พุทธศาสนิกชนน่ะคือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรานับถือเอาเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยต่างๆอย่างนี้นะแล้วเมื่อเลื่อมใสในพระคุณทั้งสามนี้แล้วนึกว่าจะให้พระคุณทั้งสามเนี่ยมาช่วยกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากหัวใจให้ตนโดยที่ตนไม่ได้ลงแรงอะไรเลยตนไม่ได้ฝึกฝนจิตใจอะไรเลยใจนั่นเพลินไปเต็มที่แต่ให้คุณพระศรีรัตนกรัยมากำจัดกิเลสออกให้อย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้ก่อนอื่นนั่นน่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะช่วยตนได้ตนก็ต้องช่วยตนก่อนต้องให้เข้าใจอย่างนั้นตนต้องปลุกความตัวเองใจที่ไม่สงบก็พยายามทำให้มันสงบข่มมันลงมันเพลิดเพลินเต็มที่อย่างนั้นใช้ขันติความอดทนใช้สติสัมปชัญญะข่มมันไว้แล้วก็ขู่ด้วยขู่ว่าใจอย่างนี้เนี่ยใจนรกตายเนี่ยมันจะไปตกนรกรู้ไหมใจไม่กลัวบาปกลัวกรรมเวรต่างๆนี่นะใจอย่างนี้ที่มันไปเป็นสัตว์นรกแออัดกันอยู่ในนรกพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นแล้วรู้แจ้งแล้วจึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายให้เกิดความกลัวต่อภัยในนรกให้มาก พระองค์ไม่ได้โกหกใครอ่ะสิ่งใดถ้าพระองค์ไม่รู้แจ้งเห็นจริงกับพระองค์ไม่นำมาแสดงเลยไม่อย่างนั้นก็จะสร้างบารมีมามากมายทำไมล่ะสร้างบารมีมาทั้งสี่อสงไขยปลายแสนมากลับก็เพื่อที่จะรู้แจ้งในธรรมของจริงเพื่อรู้แจ้งในบุญในบาปในคุณในโทษหรือประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเป็นอวสานจุดมุ่งหมายก็อย่างนี้นี้จุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็รู้แจ้งไปหมดเลยสิ่งใดที่ย่อมเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระองค์ก็นำมาแสดงถ้าสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์พระองค์ก็ไม่นำมาแสดงเพราะเวลามีจำกัด เวลาที่พระองค์จะแนะนำสั่งสอนสรรโลกทั้งหลายนั้นมีน้อยเต็มทีดังนั้นพระองค์เจ้าจึงคัดเลือกเอาแต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังนั้นมาแสดง นี่ผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งข่มจิตของตนในเวลาจิตมันเพลิดเพลินมัวเมาเกินขอบเขตอย่าปล่อยให้มันเมามันเพลินไปตามอำนาจของกิเลสตัณหามันจะพาไปทำชั่วมันจะนำตัวไปสู่ทุกข์ประการที่สองเวลาใดจิตใจมันหงอยเหงาเศร้าโศกมันประสบกับความผิดหวังบางสิ่งบางอย่างหรือบางทีมันก็พลัดพรากจากของรักของชอบใจอย่างนี้คนธรรมดาสามัญนี่มันก็ต้องเศร้าโศกเสียใจหรือทำการงานอะไรมันผิดหวังไปทำการค้าการขายขาดทุนทำนาทำสวนไม่ได้ข้าวไม่ได้ผลไม้เนื่องจากแรงบอกท่วมอะไรหมดนี้นะก็ได้ชื่อว่าเป็นความผิดหวังในชีวิตอย่างใหญ่หลวงพอได้เหมือนกันทีนี้เมื่อบุคคลมาประสบกับภัยพิบัติดังกล่าวมานี้แล้ว ก็ต้องมีอุบายสอนใจตัวเองก่อนอื่นก็ควรนึกถึงสภาพของสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นอารมณ์ถ้าหากว่าสังขารคือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นขึ้นนี่มันเที่ยงแล้วมันก็จะไม่แปรปรวนไม่แตกไม่ดับไปนี่เมื่อทุกสิ่งในโลกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงแล้วมันจะได้สมหวังมาแต่ไหนก็ต้องหาอุบายสอนใจตัวเองเข้าไปให้มันใจมันรู้มันเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็คลายความทุกข์ความโศกลงเพราะว่าทุกสิ่งมันเป็นอนัตตาไม่ได้ไม่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อไตรลักษณญาณปรากฏแจ่มแจ้งในใจอย่างนี้แล้วมันก็บรรเทาเบาบางลงได้ความโศกเศร้าเสียใจต่างๆนานาอีกในหนึ่งก็นึกถึงความดีของตัวเองไม่ใช่ว่าตนของตนมีแต่ความชั่วอย่างเดียวมีแต่ความผิดหวังอย่างเดียวความสมหวังก็มีอยู่ในชีวิตอาศัยบุญบารมีที่สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ก่อนโน้นมันมาอำนวยผลให้เช่นได้เกิดมาเป็นคนอย่างนี้นะมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ไม่บกพร่องแต่อย่างใดแล้วก็มีสติปัญญาพอสมควรพอหาเลี้ยงอัตภาพได้ไม่ถึงกับว่าได้เป็นทาสทาสีทาสาของผู้อื่นมีพื้นความรู้ในการทำมาหาเลี้ยงชีพเช่นทำนาทำสวนเป็นต้นเหล่านี้นะผู้ใดไม่เกียจคร้านแล้วลงมือทำไปมันก็ต้องได้มาทรัพย์สมบัติต่างๆเหล่านั้นนะนี่ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญอยู่ไม่ใช่ไม่มีบุญเสียเลยนึกถึงบุญถึงวาสนาของตนมาแต่หนหลังตลอดมาถึงปัจจุบันตนก็ได้ทำความดีมาอย่างนี้นะเมื่อนึกถึงความดีนึกถึงบุญวาสนามาแล้วมันก็ชื่นใจขึ้นมาก็รู้ว่าตนนั้นไม่ใช่มีแต่ความชั่วความผิดหวังความสมหวังก็มีอยู่บุญวาสนาบารมีก็มีถ้าบุญวาสนาไม่มีก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนแต่ว่าบุญวาสนาที่มาตกแต่งให้นี่มันน้อยไปเนื่องจากว่าตนได้ทำความดีไว้แต่ก่อนมันน้อยชักกระมัวเมาประมาทเพ้อเพลินไปในโลกสงสารอันนี้มากกว่าการมาทำความดีมากกว่าการฝึกฝนอบรมจิตอย่างที่ว่านี่นะไม่ฝึกจิตใจของตนให้ตั้งมั่นต่อกุศลคุณงามความดีหรือว่าตั้งมั่นก็ตั้งนิดนิดหน่อยหน่อยหนึ่งไม่มากทีนี้เวลามันอำนวยผลให้มาในปัจจุบันนี้มันก็อำนวยผลให้ตามกำลังของบุญวาสนาที่ตนได้กระทำอบรมมาบางทีบาปทำบาปเข้าเอาบาปก็มาตัดรอนชีวิตไม่ให้มีความสุขสม่ำเสมออยู่ได้เมื่อมีความสุขความเจริญไปนอนหนึ่งบาปมันตามมาทันบาปมันมาตัดรอนเอาความสุขความเจริญเหล่านั้นสูญหายไปอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยบุคคลไม่รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมจึงได้เสียใจเศร้าโศกที่ไร่ลำพันธ์ต่างๆนานานี่มันก็เป็นความทุกข์อย่างนี้แหละบุคคลผู้ไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์ไม่ละเหตุแห่งทุกข์นั่นแล้วมันก็เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปทีนี้ทางที่ดี จึงว่าคนเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาบุญกุศลตกแต่งมาดีแล้วอย่างนี้นะควรพยายามละเว้นกรรมอันชั่วนั้นให้ได้สิ่งใดที่พระศาสดาทรงห้ามไว้ก็พยายามเว้นให้ได้เลยอย่างนี้พยายามทำตั้งแต่การงานที่มันปราศจากโทษปราศจากบาปกรรมเวรภัยต่างๆนั้นนะเมื่อทำได้อย่างนี้ในปัจจุบันนี้ก็มีความสุขแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยเหมือนอย่างคนอื่นที่ร่ำรวยกันมากๆก็ตามแต่เมื่อมานึกถึงสุจริตธรรมที่ตนได้รักษามาตนได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วอย่างนี้มันก็ได้รับความอุ่นใจเพราะว่าทรัพย์ภายในคือบุญและคุณอันนี้นะมันติดสอยห้อยตามคนเราไปทุกแห่งทุกหนอำนวยความสุขให้ในภพในชาติที่เกิดนั้นซึ่งไม่เหมือนอย่างทรัพย์ภายนอกมีเงินทองเป็นต้นของเหล่านี้มันอำนวยผลให้ตนมีความสุขแต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองทั้งอำนวยทุกข์ความทุกข์ให้ด้วยไม่ใช่อำนวยแต่ความสุขเช่นถูกเขาจี้เขาปล้นเอาเขาทุบเขาตีเอาจนเสียองค์พระก็มีไปต่อสู้กับเขาบางคนก็ถูกเขาฆ่าตายไม่ทันได้บริโภคสมบัติอันนั้นไปนมนานอะไรเลยอันหมู่นี้ทรัพย์ภายนอกน่ะมันอำนวยทั้งความสุขอำนวยทั้งความทุกข์ให้ผู้ไม่มีปัญญาก็ไม่คิดแหละคิดเอาแต่ว่าได้เงินมาใช้มาจ่ายมีความสุขสนุกสนานก็พอแล้วส่วนความทุกข์ภัยพิบัติต่างๆอันจะเกิดมีแก่ตนและผู้อื่นนั้นไม่คิดไม่คำนึงเลยเพราะฉะนั้นคนเราถึงจมอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์นี่แหละหนีจากทุกข์อันนี้ไปไม่ได้ชีวิตที่บุคคลไม่เพียรพยายามละกรรมชั่วทำกรรมอันดีนี่ส่วนมากก็มีแต่ตกต่ำเรื่อยไปมันเป็นอย่างนั้นทางจะสูงขึ้นไม่มีอันผู้ที่ละความชั่วได้ทำความดีให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วใจผ่องใสสะอาดเพราะไม่มีบาปกรรมมาครอบงำเช่นนั้นแล้วบุคคลสามารถทำความดีให้สูงขึ้นไปได้เลยก็หมายความว่าให้ทานก็ให้มายินดีพอใจในการให้การบริจาคศีลก็ยินดีในการรักษาให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะมาแล้ววันนี้มันก็มีโอกาสที่จะภาวนาสมาธิได้สามารถที่จะทำกุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปได้เลยเพราะการภาวนามันเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างสูงแต่ถ้าใครทำใจให้มัวหมองอยู่ด้วยบาปกิเลสต่างๆหมดแล้วเนี่ยใจเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ด้วยกิเลสบาปประธรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะมานั่งสมาธิภาวนาทำใจสงบได้ให้คิดดูผู้ที่นั่งสมาธิภาวนาทำใจสงบได้ส่วนมากก็เป็นผู้ละบาปมาแล้วมีแต่บุญกุศลอยู่ในจิตใจนี่เพราะฉะนั้นน้อมใจน้อมสติเข้าไปประคองจิตให้สงบอยู่ภายในจิตก็สงบอยู่ได้เมื่อจิตสงบอยู่ได้อย่างนี้ก็มีสติประคองจิตที่สงบนั่นแหละไว้อย่าให้จิตมันวอกแวกไปทางอื่นอันนี้เรียกว่าเป็นวิธีที่สามนะวิธีฝึกจิตอ่ะเมื่อจิตสงบลงไปแล้วหากว่าไม่มีสติประคองไว้อย่างนี้นี่ จิตก็ถอนจากสมาธิแล้วก็ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปในที่ต่างๆนั่นก็เมื่อใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเช่นนั้นแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้นั่นเป็นอย่างนี้เมื่อไม่มีปัญญาแล้วก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้รู้เท่าสังขารนามรูปนี้ไม่ได้ก็ไปสำคัญว่านามรูปนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันเข้าใจวิธีรักษาจิตตัวเองเวลาทำจิตให้สงบแล้วต้องรักษาไว้สม่ำเสมออย่าให้จิตใจมันเลื่อนลอยไปเหมือนแต่ก่อนทำอย่างไรใจของตนจะสงบลงก็ทำลงไปก็โดยเฉพาะเอาสตินั่นแหละเพ่งสติระลึกเข้าไปหาดวงจิตนั่นนะอย่าระลึกไปทางอื่นรู้ว่าจิตของตนมันสงบอยู่แล้วก็ประคองไว้ให้มันเป็นปกติอยู่เมื่อประคองไว้ได้ด้วยสติอย่างนั้นนะอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆมันกระทบมามันก็ไม่หวั่นไหวไปตามมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้นี่วิธีรักษาสมาธินะพากันเข้าใจเนี่ยเท่าที่ชี้แจงเรื่องอุบายวิธีฝึกจิตมาสามประการจึงขอทบทวนอีกทีหนึ่งเมื่อจิตมันหึกเหิมมันเพลิดเพลินเกินประมาณมันยินดีพอใจแต่ในความสนุกสนานในโลกอย่างนี้ก็เรารู้แล้วว่าความสนุกสนานอันนั้นไม่ยั่งยืนอะไรทำให้คนเสียคนไปเยอะแยะพอติดความสนุกสนานชั่วคราวเงินทองมีเท่าไหร่ก็เอาไปจ่ายเพื่อความสนุกอย่างนั้นเสียหมดวันนี้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนในภายหลังแล้วเป็นเพียงนั้นต้องให้เข้าใจต้องให้เห็นว่ามันมีแต่โทษมีแต่ทุกข์ไม่มีประโยชน์อะไรถึงมีความสุขก็สุขเดียวเท่านั้นแล้วก็หายไม่ยั่งยืนอะไรวิธีที่สองก็เมื่อเวลาจิตใจมันผิดหวังอะไรมาคนธรรมดาสามัญนี่มักจะเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ต้องพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารนั่นแหละมาเป็นอารมณ์มาสอนใจตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเมื่อเป็นเช่นนี้จะให้มันสมหวังทุกอย่างไปได้อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเวลามันจะแปรปรวนไปแล้วมันบังคับก็ไม่ได้มันก็แปรปรวนไปตามหน้าที่ของมันท่านจึงว่าเป็นอนัตตาเนี่ยมันบังคับไม่ได้ต้องรู้แจ้งอย่างนี้เมื่อรู้แจ้งอย่างนี้แล้วมันก็คลายความทุกข์ความโศกลงอีกอย่างหนึ่งก็นึกถึงบุญถึงกรรมตัวเองบางทีตนได้ทำกรรมชั่วบางอย่างมามันตามมาสนองเอามันจึงผิดหวังมันจึงไม่สมหวังถ้าคราวใดได้สมหวังก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมานึกว่าบุญกุศลอำนวยผลให้บุญกุศลเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหมือนกันเมื่อมันอำนวยผลให้ไปหมดเขตเข้ามาแล้วมันก็ดับไปนี่ก็เลยไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนทั้งฝ่ายกุศลก็ดีฝ่ายอกุศลก็ดีทางที่ดีแล้วเราต้องมีสติประคองใจให้เป็นกลางอยู่ทำความยินดีในบุญในกุศลในคุณพระรัตนตรัยที่ตนนับถือเป็นที่พึ่งที่ระลึกไว้ไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจกับความผิดหวังต่างๆนี่วิธีที่สองเนี่ยปลอบใจตัวเอง วิธีที่สามเมื่อตนทำใจให้เป็นกลางให้สงบระงับลงไปได้แล้วก็มีสติสัมปชัญญะประคับประคองไว้เสมอไปพยายามประคองว่าอย่าให้จิตมันเสื่อมจากความสงบความเป็นกลางนั้นนั้นเมื่อทำได้อย่างนี้ปัญญามันก็จะเกิดขึ้นจะมองเห็นทุกข์มองเห็นเหตุให้เกิดทุกข์ตามความเป็นจริงอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่ดังแสดงมา